لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إن الله لغني للعالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ألف لام ميم الله أعلم بمراده بذلك أحسب الناس کیا ان لوگوں نے یوں سمجھ لیا ہے یوں خیال کر لیا ہے ان یترکو یہ کہ چھوڑ دیے جائیں گے ان یقولوا آمنا اس کہنے پر کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے وہم لا یفتنون اور ان کو آزمایا نہ جائے گا ولقد فتن الذین من قبلہم البتہ کہ ایک آزمایا تھا ہم نے ان لوگوں کو من قبلہم جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا البتہ ضرور بے ضرور معلوم کر لے گا اللہ ان لوگوں کو صدقوا جو سچے ہیں وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ البتہ اللہ ضرور بے ضرور معلوم کر لے گا جھوٹوں کو ام حسب الذین یعملون السیئات کیا سمجھ لیا ان لوگوں نے یعملون السیئات جو کرتے ہیں برائیاں جو کرتے ہیں ظلم ان یسبقونا یہ کہ ہم سے بچ جائیں گے سا ما یحکمون بری ہے یہ تدبیر برا ہے یہ ان کا فیصلہ من کان یرجو لقاء اللہ جو شخص امید رکھتے ہیں اللہ کی ملاقات کی فإن أجل الله لآت بے شک اللہ کا وعدہ آنے والا ہے وهو السميع العليم وہی سننے والا ہے وہی جاننے والا ہے ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه اور جو شخص جہاد کرے گا بے شک وہ جہاد کرے گا لنفسه اپنے فائدے کے لیے ان اللہ لغنی للعالمین بے شک اللہ بے نیاز ہے سارے جہانوں سے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وہ لوگ جو ایمان لے آئے وعملوا الصالحات اور کام کیے اچھے لنکفرن عنہم سیئاتہم البتہ ضرور بے ضرور دور کر دیں گے ہم ان سے سیئاتہم ان کے گناہوں کو وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ضرور بے ضرور دیں گے ہم ان کو احسن الذی کانوا یعملون بہتر بدلہ الذی کانوا یعملون وہ جو عمل کرتے تھے سارے حضرات محبت سے دروشی پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ محترم حضرات یہ آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیتیں پڑھی ہیں ماشاءاللہ قاری صاحب نے بڑی عجیب نظمیں پڑھی ہیں اور پھر آخری نظم جو انہوں نے پڑھی ہے جہاد کے موضوع پر یہ تو بہت ہی ولولہ انگیز اور بہت ہی تڑپا دینے والی انہوں نے نظم پڑھی ہے اور مسلمان میں ایسے ہی جوش و خروش ہونا چاہیے مسلمان بزدل نہیں ہوتا مجاہد ہوتا ہے بہادر ہوتا ہے یہ آیتیں جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں ان آیتوں میں اللہ پاک یہی سمجھانا چاہتے ہیں ان آیتوں کا ابتدائی آیتوں کا شان نزول یہ ہے جو بخاری شریف میں موجود ہے. بخاری شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایمان والے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کیا کہ حضرت آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں اور دعا کریں کہ اللہ ہماری مدد فرمائے. یہ وہ وقت تھا, وہ زمانہ تھا جب مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار صحابہ کرام پہ ظلم کرتے تھے اور ظلم کی انہوں نے انتہا کر دی تھی. یہ وہ وقت تھا تو صحابہ کرام ان کے ظلموں سے ستموں سے تنگ آ کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے, دعا کی درخواست کی کہ حضرت اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا فرمائیں, اللہ ہماری مدد فرمائے. بخاری شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کفار مشرکین کی طرف سے ظلم ہمیشہ سے ہوتے چلے آئے. اس وقت ٹھیک ہے مشرکین مکہ نے اپنے ظلموں کی ستم کی انتہا کر دی, کوئی ایسا ظلم نہیں جو صحابہ کرام پہ انہوں نے نہ آزمایا. لیکن جب آدمی کا ایمان پختہ ہو جائے تو آدمی سارے ظلم برداشت کر سکتا ہے لیکن دین سے ہٹ نہیں سکتا. ظالم دین سے کسی کو ہٹا نہیں سکتے. جب دین دل میں جم جائے, ایمان جب دل میں رچ جائے بس جائے تو وہ ظالم پر کتنے ہی ظلم کر لے وہ آدمی کٹ مرتا ہے, اس کے وجود کے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں لیکن دین سے اسے کوئی طاقت ہٹا نہیں سکتی. آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے ایسے ایمان والے بھی ہوئے ہیں, پہلے انبیاء علیہم السلام پہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا, ان کا کلمہ پڑا تھا, ان ایمان والوں میں ایسے بھی ہوئے ہیں کہ جن مسلمانوں کو کفار نے زمین میں گڑا کھود کر کے زندہ کھڑا کیا وہاں اور پھر ان کے سر پہ آرا رکھ کر کے بدن کے دو ٹکڑے کر دیے. انہوں نے دو ٹکڑے ہونے تو برداشت کر لیا لیکن ایمان نہیں چھوڑا, ایمان سے نہیں بدلے. اور فرمایا کہ بعد ایسے مسلمان ہوئے ہیں کہ جن کے بدنوں کے کفار نے لوہے کی کنگیاں پھیری, اے لوہے کی کنگیاں تیز کنگیاں پھیر کر کے ان کے بدن کے چمڑے اور گوشت تو ادڑ گئے لیکن ایمان سے نہیں پھر سکے, ایمان پہ جمے رہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تسلی دیتے یوں فرمایا, یہ آزمائشیں آیا کرتی ہیں. اسی سلسلے میں یہ ابتدائی آیتیں نازل ہوئی ہیں جن میں سے پہلی دو آیتیں تو مسلمانوں کے بارے میں, صحابہ کے بارے میں اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے بارے میں پہلی دو آیتیں نازل ہوں, اور تیسری آیت میں اللہ پاک ظالموں کو سمجھاتے ہیں کہ تم یوں نہ سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے. اس مہلت سے ہم جتنا چاہیں ظلم کرتے رہیں اور مسلمانوں پہ ظلم کر کے مزے اڑاتے رہیں. فرمایا کہ ایسا نہ سمجھیں, تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم سے بچ گئے, ہماری پکڑ سے نکل جاؤ گے بچ جاؤ گے. اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ ہماری پکڑ سے بچ جاؤ گے ہمارے قابو میں نہیں آؤ گے تو فرمایا ساما یحکمون, یہ تمہارا فیصلہ بہت ہی برا ہے. کوئی ایسا ظالم دنیا میں ہوا ہے جو خدا کی پکڑ سے بچ جائے, اللہ کے قابو میں نہ آئے؟ فرمایا بڑے بڑے طاقتور ظالموں کو ہم نے نہیں پکڑا تو صدیوں کے حساب سے نہیں پکڑا, اور جب پکڑا ہے تو پھر ایسا پکڑا ہے کہ پھر ہماری پکڑ سے بچ نہیں سکے. اس لیے اللہ پاک پھر ظالموں کو بھی سمجھاتے ہیں اور ایمان والوں کو مزید تسلی دیتے فرماتے ہیں کہ یہ ظلم برداشت کریں, انشاءاللہ ایک وقت آئے گا خدا کی ملاقات, اللہ نے اپنی ملاقات کے لیے ایک وقت متعین کر دیا ہے، اور وہ وقت آ کر کے رہے گا، اس وقت تمہاری ساری تکلیفیں سختیاں ختم ہو جائیں گی، جنت ملے گی، خدا کی رضا ملے گی، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. اس میں اللہ پاک نے مظلوم مسلمانوں کو تسلی دے دی اور فرمایا وہ سمیع علیم، اللہ سننے والے ہیں، ہر کسی کی باتیں بھی سن رہے ہیں، جاننے والے ہیں، ہر کسی کے اعمال کو بھی جانتے ہیں، یہ کیا کر رہا ہے، یہ ظلم کر رہا ہے، یہ انصاف کر رہا ہے، سب کی باتیں بھی، سب کے اعمال بھی اللہ کے سامنے ہیں. وقت آئے گا، اس کے مطابق ہم جزا بھی دیں گے، سزا بھی دیں گے. تو حاصل یہ ہے کہ پہلی دو آیتوں میں اللہ پاک ایمان والوں کو سمجھاتے ہیں، قیامت تک آنے والے جو ایمان ہیں ان کو یوں سمجھاتے ہیں، احسب الناس، کیا ان لوگوں نے یوں سمجھ لیا؟ الناس میں علماء فرماتے ہیں کہ آد فاضلیت سے مراد مخصوص قسم کے انسان یعنی صحابہ مراد ہیں، جو مظلوم تھے. شان نزول تو خاص ہے، لیکن قرآن پاک کی آیات کا حکم جو ہے وہ عام ہوتا ہے، قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ حکم اور ہدایات. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ الناس نام جنس کا ہے. اللہ پوری دنیا کے ایمان والوں کو قیامت تک جتنے کلمہ پڑھنے والے ایمان قبول کریں گے سب کو اللہ پاک سمجھاتے ہیں، احسب الناس، کیا ان لوگوں نے یوں سمجھ لیا ہے، ان یترکو، کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان یقول آمنا، اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تم نے پڑھ لیا، ایمان نصیب ہو گیا، کہ کیا تم نے یوں سمجھ لیا ہے کہ جب تم نے زبان سے ایمان کا دعویٰ کر لیا ہے اب تمہیں ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، وہم لا یفتنون، ان کو آزمائشوں میں نہ ڈالا جائے گا. یفتنون فتنے سے مشتق ہے، فتنہ کہتے ہیں امتحان کو، آزمائش کو. اللہ فرماتے ہیں کہ ان ایمان والوں نے یوں سمجھ لیا ہے، بس ہم نے زبان سے آمنا کہہ دیا، جناب ہم ایمان لے آئے، وہم لا یفتنون، ان کو امتحانوں میں، آزمائشوں میں نہ ڈالا جائے گا. فرمایا یہ بات نہیں، آزمائشیں آئیں گی، امتحان آئیں گے، اور آزمائشوں کی وجہ سے، امتحانوں کی وجہ سے دنیا دیکھے گی کہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے، دعوی ایمان میں کھرا ہے. یہ امتحان آزمائشیں کسوٹی ہوتی ہیں، اس پہ پرکھا جاتا ہے کھرے کو بھی کھوٹے کو بھی. اور دعوی ایمان میں جو سچا ہے وہ بھی پرکھا جاتا ہے کہ یہ دعوی ایمان میں سچا ہے، جان تو چلی گئی اور اس کے وجود کے ٹکڑے تو ہو گئے، لیکن ایمان سے اسے کوئی طاقت ہٹا نہیں سکی. جو دعویٰ لے کے کھڑے ہوئے تھے آخر وقت تک اسی پہ جم کر گئے، جان دی تو اسی پہ جان دی. تو فرماتے ہیں کہ یہ آزمائشیں آیا کہ دنیا آزمائشوں کی جگہ ہے، یا امتحان آتے ہیں، اور امتحانوں کی کئی شکلیں ہیں. ایک امتحان کی شکل یہ ہے کہ ظالم بادشاہوں کو اللہ پاک مسلمانوں پہ مسلط کر دیتے ہیں، ظالموں کو مسلط کرتے ہیں، وہ ظالم ان پہ آئے دن ظلم کرتے رہتے ہیں. اور کبھی امتحان یوں ہوتا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ پاک بیماریاں مبتلا فرما دیتے ہیں، اور بیماریاں وہ ہوتی ہیں کہ جن کا علاج بھی نہیں ہوتا، یہ بھی خدا کی طرف سے امتحان آزمائش ہے، بشرطے کہ ایمان ٹھیک ہو. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ فقر و فاقہ بھی آ جاتا ہے، محتاجی بھی آ جاتی ہے. امتحان کی کئی شکلیں، کئی صورتیں. بعض ایمان والے وہ ہیں کہ جن پہ دونوں قسم کی آزمائشیں آتی ہیں، ظالم ان پہ ظلم بھی کرتے ہیں اور ظلم کی چکی میں پستے بھی رہتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ بیماریاں بھی آ جاتی ہیں، فقر و فاقہ بھی آ جاتا ہے، تنگ دستی بھی آ جاتی ہے. یہ دونوں قسم کی آزمائشیں آتی ہیں. جتنا کسی کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، پکا ہوتا ہے، اسی کے مطابق امتحان بھی سخت ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ سخت امتحان نبیوں کا ہوتا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان بہت مضبوط ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے لیکن نبی کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آ سکتا. تو فرمایا سب سے زیادہ آزمائشیں امتحان، سب سے زیادہ ظالموں کے ظلم ان پر ہوئے ہیں. اللہ کے نبیوں میں سے وہ اللہ کے نبی بھی ہوئے ہیں کہ جن کے سروں پہ لوگوں نے آرا رکھ کر کے دو ٹکڑے کر دیے، ایسے بھی اللہ کے نبی ہوئے ہیں. تو فرمایا سب سے زیادہ سخت امتحان آزمائشیں نبیوں میں آیا کرتی ہیں، اور فرمایا کہ نبیوں میں سے بھی سب سے زیادہ آزمائشیں امتحان مجھ پر آئے. اس لیے کہ جتنا کسی کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، شان بلند ہوتی ہے، اسی کے مطابق امتحان بھی سخت ہوتا ہے. آزمائشوں میں، امتحانوں میں اللہ پاک پھنساتے ہیں، مبتلا کرتے ہیں، اور پھر استقامت جمنے کی توفیق دیتے ہیں. وہ ایمان پر، دین پہ جم جاتے ہیں، پھر اللہ ان کے درجات بڑھا دیتے ہیں. تو حاصل یہ ہے کہ ایمان کے مطابق ہر مسلمان پہ آزمائش تو آئے گی. آج کئی لوگ اللہ والیوں سے تعلق قائم کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں سے بیعت ہوتے ہیں، وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم اس لیے بیعت ہوئے ہیں تاکہ ہماری ساری حاجتیں پوری ہو جائیں. کاروبار نہیں چلتا، تنگ دستی ہے، یہ تنگ دستی دور ہو جائے، وسعت ہو جائے. بیماری ہے، علاج نہیں ہو سکتا، بیماری دور ہو جائے. فلاں حاجت پوری ہو جائے، فلاں حاجت پوری ہو جائے، یہ سوچ ہی غلط. ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ مولانا عبداللہ صاحب فرمایا کرتے تھے، خدا طلبی بلا طلبی. قرآن پاک بھی یہ فرما رہا ہے. وہ فرماتے تھے خدا طلبی بلا طلبی، جو آدمی اللہ پاک کی ذات سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہے، خدا سے جڑنا چاہتا ہے، پہلے مصیبتیں آئیں گی، پہلے بلائیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، اس کے بعد خدا کے ساتھ ملاقات. یہ نہیں ہے کہ ویسے ہی ملاقات ہو جائے، یہ آزمائشوں امتحانوں کی پٹھیوں سے گزرنا پڑتا ہے. ایک مٹی کا برتن دیکھیے، گڑا دیکھیے، جب تک اسے آگ میں گزارا نہ جائے تو وہ پکا نہیں ہوتا، پختہ نہیں ہوتا، وہ استعمال کے قابل نہیں ہوتا، اور اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. لیکن جب آگ کی مٹھی میں پک جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے، تو قیمتی بن جاتا ہے، وہ قابل استعمال ہوتا ہے کہیں ہوتا. یہی ہے کہ مسلمانوں پہ آزمائشیں آتی رہیں گی، آئی بھی ہیں، آتی رہیں گی. اس لیے اللہ پاک سمجھاتے ہیں کہ کیا انہوں نے یوں سمجھ لیا کہ ہم نے زبان سے کہہ دیا آمنا، ہم جناب مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، اب انہیں ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، ان پہ کوئی آزمائش امتحان نہیں آئے گی. فرمائیے سوچ غلط ہے، ان پہ آزمائشیں آئیں گی، مصیبتوں کی بٹھیوں میں گزرنا پڑے گا، اور صبر و استقامت سے رہنا پڑے گا، تو پھر نجات ہوگی، پھر دنیا بھی دیکھے گی کہ یہ کھرا آدمی تھا، اللہ اس کے رسول وفاداری میں یہ کھرا تھا، یہ کھوٹا تھا. یہ میاں آزمائش میں، امتحان میں کھرا کھوٹا معلوم ہوتا ہے، اور سچا اور جھوٹا معلوم ہوتا ہے، اور مخلص اور منافق تب ہی معلوم ہوتا ہے کہ جب آزمائشیں آئیں، تکلیفیں آئیں. اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے امتحانوں میں ڈالا تھا، آزمائشوں میں ڈالا تھا ان لوگوں کو، من قبلہم، جو اس امت سے پہلے ایمان والے دنیا میں ہو گزرے ہیں. ایک یہ ایمان والی امت ہے، جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی آخری امت، اور یہ بڑی شان والی امت. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آج کی بات نہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے آزمائشوں میں ڈالا تھا، امتحانوں میں ہم نے پھنسایا تھا، الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان ایمان والوں کو جو ان سے پہلے زمین میں ہو گزرے ہیں، جنہوں نے پہلے نبیوں کا کلمہ پڑھا تھا. اور خدا اس کے رسولوں کے ساتھ جنہوں نے یاری لگائی تھی، ہم نے ان خدا والوں کو امتحانوں میں، آزمائشوں میں ہم نے ڈالا تھا، اور یہ آزمائشوں میں کیوں ڈالتے ہیں، امتحانوں میں کیوں پھنساتے ہیں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ ضرور بے ضرور معلوم کر لے ان لوگوں کو جو سچے ہیں، جو ایمان میں سچے ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ ضرور معلوم کر لے جھوٹوں کو، جو ایمان کے دعوے میں جھوٹے ہیں، یہ معلوم ہو جائے. اللہ کو دنیا پیدا کرنے سے پہلے ہی پتا ہے، وہی وہ پیدا کرتے ہیں کہ یہ آدمی سچا ہوگا ایمان میں یا جھوٹا ہوگا، یہ ایمان قبول کرے گا یا کافر مشرک رہے گا، یہ انصاف والا ہوگا یا ظالم بن کر کے رہے گا. اللہ کو تو پیدا کرنے سے پہلے ہی پتا ہے. لیکن یہاں جو فرما رہے ہیں تاکہ اللہ ظاہر کر دے سچوں کو، معلوم کر لے سچوں کو، معلوم کر لے جھوٹوں کو، تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں علم بمانے اظہار کے ہے، تاکہ اللہ دنیا والوں کے سامنے یہ واضح کر دے، ظاہر کر دے کہ یہ ایمان میں سچے ہیں، یہ ایمان میں کھڑے ہیں، پکے ہیں. کیوں بھائی؟ امتحان آتا ہے، آزمائش آتی ہے، ظالم ظلم کرتے ہیں اور ان کے بدنوں کے ٹکڑے کرتے ہیں، گولیوں سے چھلنی کرتے ہیں، بمباری کرتے ہیں، بم مار مار کر کے ان کے ٹکڑے کرتے ہیں، لیکن مرکڑے ہو جاتے ہیں، ایمان سے نہیں ہٹتے. تو دنیا والے دیکھتے ہیں کہ یہ ایمان میں سچے تھے، پکے تھے، مخلص تھے. ہاں، جو کچے ہوتے ہیں وہ ایمان چھوڑ بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب ہم نے جو کلمہ پڑھا دیا تھا غلط کیا، جیسے تم روشن خیال ہم بھی تمہارے ساتھ روشن خیال، جیسے تم فحاشی کو عام کرنا چاہتے ہو، بے حیا بنانا چاہتے ہو، معاذ اللہ ہم تمہارے ساتھ بے حیا بن جائیں گے. کچے لوگ ان کے حامی بن جاتے ہیں، نہیں بن جاتے. لیکن جو ایمان میں پکے ہوتے ہیں وہ کٹ مرتے ہیں، گردنیں دے دیتے ہیں، لیکن ایمان سے نہیں ہٹ سکتے. ظالم کا ظلم انہیں ایمان سے ہٹا نہیں سکتا، چھڑوا نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں کہ ہم بے حیائی کو نہیں پھیلنے دیں گے، اور ہم ظلم کے نظام کو نہیں چلنے دیں گے، ہم خدا کی زمین پر، خدا کی مخلوق پر خدا کا نظام نافذ کر کے رہیں گے. ہمارے گردنیں کٹ سکتی ہیں، وجود کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، لیکن ظلم کا نظام ہم نہیں چلنے دیں گے، خدا کا نظام نافذ کر کے چھوڑیں گے. خدا کی شان دیکھو، ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. تاریخ ختم نبوت چلی، غلام القادیانی ملعون نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، انگریز نے اس کو نبی بنا دیا، رسول اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑا کر دیا. کفار، مشرکین، یہود اور نصارہ اسلام کے، مسلمان کے یہ دشمن ہیں. آج یہ ہمارے حکمران جن کے یار بنے ہوئے ہیں، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہوں، بھلا مسلمان ان کا یار بن سکتا ہے؟ کیسے یار بن سکتا ہے؟ یہ کہتے ہیں جناب ہم نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، ہم نے حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، اور بیت اللہ کے اندر بھی داخل ہوئے، جناب ہم تو بڑے مومن ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ تمہاری یاریاں یہود اور نصارہ کے ساتھ. تم نے حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، کیا ابو جہل وہاں نہیں رہتا تھا؟ اس نے بھی کئی حج کیے تھے، عمرے بھی کیے تھے، طواف کرتا تھا کہ نہیں؟ بیت اللہ کو اسی نے بنایا تھا، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا بنا ہوا بیت اللہ بوسیدہ ہو گیا تھا، پرانا ہو گیا تھا، اس کا چھت ناکارا ہو گیا، دیواریں وہ سیدھا ہو گئیں، اس لیے ہزاروں سال گزر گئے. جب اتنا زمانہ گزر جائے تو آخر عمارت وہ سیدھا ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ یہ وہ زمانہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال کی تھی، آپ کو نبوت 40 سال کے بعد ملی ہے. ابو جہل چونکہ سردار تھا، باثر آدمی تھا، اس نے سب مکے والوں سے کہا کہ خدا کا گھر پرانا ہو گیا، اس کو شہید کر کے بنانا ہے، لیکن یہاں حلال کا پیسہ لگانا ہے، حلال کا، حرام کا ایک پائی بھی نہیں لگانے. خدا کی شان دیکھیے، وہ مشرک کافر تھے لیکن تھے سچے، دھوکے باز نہیں تھے. کتنی بڑیوں میں خوبی تھی کہ نہیں، بت پرست تھے، کافر تھے، مشرک تھے، لیکن ان میں یہ خوبی تھی، وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، سچ بولتے تھے. ابو جہل نے اعلان کیا، مشرکین کے پاس جتنا حلال کا پیسہ تھا جمع کر دیا. آج کا اگر مسلمان ہو تو سود کا پیسہ، رشوت کا پیسہ، جنہیں کہتے ہیں جناب یہ تو حلال کا ہے. آج دیکھو مسجدیں کتنی خوبصورت بنی ہیں، بعض مسجدیں کتنی خوبصورت ہیں، لیکن بعض مساجد پہ جو پیسہ لگا ہوا ہے کہیں سود کا لگا ہوا ہے، کہیں دوسروں کے حقوق ضائع کر کے، ان کے حقوق پہ قبضہ کر کے مسجدیں خوبصورت بنائی گئی ہیں. حلال کا پیسہ مسجد میں لگا ہے، حرام کا پیسہ مسجد میں لگانا یہ بہت بڑا گناہ، گناہ ہے کہ نہیں؟ حرام کا پیسہ تو پلید چیز ہے، اور پلید چیز مسجد میں لگائے. بڑے عرصے کی بات ہے کہ یہاں ٹیکسلا میں کوئی آدمی میرے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے. ان کے کچھ عزیز و اقارب بار یورپ میں رہتے تھے، انہوں نے کہا جی ہم سود کا پیسہ ہمارے پاس ہے، سود کا پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں، آپ لوگ مسجد بنائیں. تو وہاں کے لوگ میرے پاس آئے جی کہ سود کے پیسے سے مسجد بنا سکتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں بنا سکتے، آپ حلال کے پیسے سے خدا کا گھر بنائیں. یہ ضروری نہیں کہ لمبی چوڑی مسجد ہو، چھوٹی سی، اور یہ ضروری نہیں کہ خوبصورت ہو. مسجد سے مقصد نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے کچھ اور مقصد ہے. میں نے کہا کہ سود کا پیسہ اگر تمہارے پاس آ جائے تو اس سے بیت الخلاء بناؤ. یہ بیت الخلاء جانتے ہو جہاں علی پیشاب پہنچ، بیت الخلاء بناؤ. اس کا مصرف یہی ہے کہ اس کو بیت الخلاء بناؤ. وہ بڑے خوش ہوئے. میں نے کہا کہ یہ ٹوٹکیں وغیرہ ہیں، یہ جگہ جو ہیں، یہ بیت الخلاء غسل خانے وغیرہ، یہاں سود کا پیسہ لگاؤ. اللہ کے گھر میں حلال کا پیسہ لگاؤ، حلال کا. تو حاصل یہ ہے کہ ابو جہل نے یہ اعلان کیا تو مشرکین مکہ نے جو حلال کا پیسہ تھا جمع کر دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے پاس اتنا حلال کا پیسہ نہیں تھا کہ بیت اللہ کو شہید کر کے ساری عمارت بنا سکتے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن بنیادوں پہ بیت اللہ تعمیر کیا تھا اس کو شہید کر کے سارا بنانا یہ مشکل تھا، اس لیے انہوں نے بیت اللہ کا ایک حصہ نکال دیا باہر، جس کو ختیم کہتے ہیں، جیسے یہ مسجد ہے اس کا ایک حصہ باہر نکال دیا جائے. کیونکہ ان کے پاس حلال کا اتنا پیسہ نہیں تھا تو بیت اللہ شریف کا کچھ حصہ انہوں نے باہر نکال دیا، جو آج تک نکلا ہوا ہے اس کو ختیم کہتے ہیں. وہاں دیوار پھری ہوئی ہے، حاجی لوگ عمرہ کرنے والے طواف کرتے ہیں، اس سے باہر طواف کرتے ہیں، اندر طواف نہیں ہو سکتا. ہاں وہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں. ختیم میں نماز پڑھنا یوں سمجھیں جیسا کہ بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھنا ہے، اس لیے کہ وہ بیت اللہ شریف کا حصہ. تو حاصل یہ ہے کہ ابو جہل نے بیت اللہ بنایا تھا، لیکن یہ بنانے سے کیا اس کی مغفرت ہو گئی؟ مغفرت کے لیے ایمان شرط ہے، ایمان کے بغیر کسی کی مغفرت نہیں ہو سکتی. عبداللہ بن ابی، آپ نے سنا ہوگا کہ بہت بڑا منافق تھا، منافقوں کا سربراہ تھا مدینہ منورہ میں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا، پڑھتا رہا کہ نہیں، اور بعض غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک بھی رہا ہے، لیکن تھا بڑا چوٹی کا منافق، گہرا منافق تھا. نتیجہ یہ نکلا جب مر گیا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا. خدا کی شان دیکھو، اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا. بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا اور سچا صحابی ہے، پکا مسلمان ہے، اور باپ پکا منافق ہے. خدا کی شان دیکھی، اللہ مردے سے زندہ نکالے تو نکال سکتے ہیں، ایک پلید آدمی سے ایک پاک آدمی پیدا کر دے پیدا کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جب وہ مر گیا اس کا بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ میرا باپ مر گیا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ اس کا جنازہ پڑھائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت العالمین تھے، آپ کی شفقت اور رحمت کی کوئی انتہا نہیں، کوئی انتہا ہے. آپ اس کی دلجوئی کے پیش نظر تشریف لے جانے لگے، جب آپ تشریف لے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملے. حضرت عمر چونکہ جلالی تھے رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانے کے جا رہا ہوں. انہوں نے عرض کیا کہ خدا نے منع کر دیا ہے, قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت بخشش کی دعا کریں لن یغفر اللہ لہم, اللہ ان مراد کو کبھی معاف نہیں کرے گا. آپ ان کی بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں, اگر 70 مرتبہ بھی ان کی مغفرت بخشش نجات کی دعا کریں اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. سیدنا عمر فاروق یہی عید پیش کی کہ اللہ یوں فرما رہے ہیں, آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے منع نہیں کیا. حاصل یہ ہے کہ آپ پہ شفقت کا غلبہ تھا, ہمدردی کا غلبہ تھا, تشریف لے گئے. اگر میرے جنازہ پڑھانے سے اگر اس کی معافی ہو سکتی ہے تو ہو جائے. حالانکہ ظالم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھایا, کوئی ایسا موقع نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان نہ باندھا, آپ کو نہ دکھایا. سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ پہ تہمت لگانے والا بھی یہی تھا, ماں ہے اس پہ جو تہمت لگائے تو کتنا بڑا صدمہ ہے کہ نہیں. ایک مہینے تک وحی کا نزول بند ہو گیا, آپ بڑے پریشان ہوئے, صحابہ پریشان ہوئے. مائی صاحب جن پہ تہمت لگائی گئی تھی ان کا تو بس وظیفہ یہ تھا کہ دن رات روتی تھیں, خدا کے سامنے فریاد کرتی تھیں. اب جب آدمی مشکل میں پھنس جائے تو پھر اللہ کے بغیر کو نکال تو کوئی نہیں سکتا. عبداللہ بن ابی مراقبوں کا بہت بڑا پروگنڈا تھا. آپ سمجھتے ہیں جب پروگنڈا عام ہو, اچھے اچھے لوگ پروگنڈے کے اندر مبتلا ہو جائیں تو کئی سادے مسلمان بھی پھنس جاتے ہیں. پھنسے کہ نہیں, وہ سمجھتے ہیں جناب معلوم ہوتا ہے اتنے بڑے لوگ جو پروگنڈا کر رہے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کوئی بات ہے ہی, اتنے بڑے لوگ پروگنڈے میں شریک تھے. اور خدا کی آزمائش دیکھے کہ مہینے تک وحی نہیں آئی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے. بخاری شریف میں اس کی تفصیل موجود ہے. آخر مہینے کے بعد سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئیں, جن آیتوں میں اللہ نے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی ان کی طہارت کو بیان فرمایا, یہ پاک عورتیں ہیں. اور پھر اللہ نے ضابطہ بتلا دیا, اطیبات للطیبین, پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں. والطیبون للطیبات, پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کی ہوتی ہیں. والخبیثات للخبیثین, پلیت عورتیں پلیت مردوں کے لیے ہوتی ہیں اور پلیت مرد پلیت عورتوں کے لیے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہے تو پھر آپ کے ازواج مطہرات بھی وہ پاک ہیں کہ نہیں؟ سارے مسلمانوں کی مائیں بھی پاک ہیں کہ نہیں؟ سید اللہ شاہ بخاری رحم اللہ فرمایا کرتے تھے, اللہ پاک کی کروڑ ہا رحمتیں ہوں, شاہ صاحب فرماتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں مریم صدیقہ پہ لوگوں نے تہمت لگائی, یہودیوں نے تہمت لگائی کہ نہیں لگائی, لیکن ان کی پاک دامنی اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کروائی, معصوم بچے سے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ماں کی گود میں ہیں اور لوگوں نے ان پہ تہمت لگائی کہ کنواری لڑکی ہے, نکاح نہیں شادی نہیں, کہ بچہ کہاں سے لے آئی. لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ماں کی گود میں ہیں, شیرخوار بچے ہیں, ان کو اللہ نے گویائی عطا فرمائی. ماں کی گود میں یوں فرمایا, قال انی عبد اللہ, وہ لوگوں میں خدا کا بندہ ہوں, خدا کا بیٹا نہیں, الہ نہیں, خدا کا بندہ ہوں. قال انی عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب, اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. وجعلنی نبیا, مجھے خدا نے نبی اور رسول بنایا ہے. وجعلنی مبارکاً اینما کنت, مجھے اللہ نے بڑی برکتوں والا بنایا, میں جہاں بھی ہوں, زمین کے جس حصے پر ہوں, زمین پہ ہوں یا آسمان پہ ہوں, دنیا میں ہوں یا آخر میں ہوں, مجھے اللہ نے برکتوں والا بنایا. وجعلنی مبارکاً اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ, مجھے اللہ نے حکم دیا ہے نماز اور زکات. وبرم بوالدتی, مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کروں, والدہ کی خدمت کروں اور والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کروں. اگر ان کے باپ ہوتے بے والدتی نہ کہتا, بے والد دونوں کو ذکر کرتے کہ نہ کرتے, والدین کو ذکر کرتے لیکن فرمایا بے والدتی، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی ماں کا وفادار بن کے رہوں، ماں کی خدمت کروں. حضور صلی اللہ نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے. افسوس کہ آج کا نوجوان تو ماں باپ کو سمجھتے کچھ نہیں. جوان ہو جائے، پیسہ آ جائے، ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، محتاج ہو جائیں، تو پھر ماں باپ کو لوگ نہیں پوچھتے. حالانکہ ماں باپ کی بڑی شان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ باپ کی رضا میں خدا کی رضا. اگر باپ راضی ہے تو خدا بھی راضی ہے، باپ راضی نہیں تو خدا بھی راضی نہیں ہے. اور فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت کتنی بڑی چیز ہے. ماں باپ کی اطاعت ضروری ہے، بشرطے کہ شریعت کے خلاف حکم نہ دیں. ہاں ماں باپ اگر گناہ کا حکم دیتے ہیں، جیسا کہ بعد میں ان آیتوں میں موجود ہے، تو ماں باپ کے کہنے سے گناہ نہیں کر سکتے، سودی کاروبار نہیں کر سکتے، رشوت نہیں لے سکتے، کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کر سکتے، کسی کی رقم دبا نہیں سکتے. لیکن شریعت کی حدود میں ماں باپ اگر حکم دیتے ہیں تو ان کی اطاعت فرض ہے، ضروری ہے. تو اصل یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے اللہ نے ان کی والدہ کی صفائی کرا دی. کرا دی کہ نہیں؟ یہ پاک مریم صدیقہ ہے، وہ امو صدیقہ، ان کی ماں سچی ہیں اور پاک اور مطہر ہیں. شاہ صاحب فرماتے تھے کہ ان پہ یہودیوں نے تہمت لگائی، اللہ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے صفائی کرا دی. حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے راہب تھا، راہب کہتے ہیں بزرگوں کو، جس کو آج کل ولی اللہ کہتے ہیں. ایک راہب تھا بنی اسرائیل کا، وہ جنگل میں بےچارا اس کا ڈیرا تھا، جھونپڑا تھا، وہاں اللہ کی عبادت کرتا رہتا تھا. وہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تھا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا قصہ ہے. وہ جنگل میں بیابان میں رہتا، وہاں اللہ کی عبادت کرتا تھا. خدا کی شان کے ایک عورت نے اس پہ بہتان لگایا. ایک نوجوان لڑکی، کنواری لڑکی، اس کا بیٹا پیدا ہو گیا. جب بچہ پیدا ہو گیا تو لوگوں نے پوچھا بچہ کہاں سے لے آئی. اے بھائی، لوگ پوچھتے تو ہیں کہاں سے لے آئی. اس عورت نے اس راہب کے ذمے لگایا کہ یہ بیٹا اس کا ہے، یہ یہاں جھونپڑے میں رہتا ہے، بستی سے الگ دور رہتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ کے ذکر میں عبادت میں مصروف ہے، یہ لڑکا اس کا ہے. جب اس نے یوں کہا، ان پہ بہتان باندھا، تو لوگ مشتعل تھے، غصے میں آئے، لوگوں نے اس راہب کو پکڑ کے خوب پیٹا، اس کو خوب مارا، اور اس کا جو مکان تھا اس کو لوگوں نے گرا دیا. لوگوں نے کہا تم بہت بڑے بدماش ہو، یا اللہ کا ذکر کرتے عبادت کرتے ہو، تم تو ایسے ویسے جیسے ہوتا ہے مزاج. اس بیچارے کو مارا. اس نے کہا کہ یہ جرم میں نے نہیں کیا، بات یہ ہے کہ میری والدہ کی مجھے بد دعا. خود بخاری شریف کے ساتھ ہے، اس نے کہا کہ یہ میں نے یہ جرم نہیں کیا، یہ میری والدہ کی بد دعا. والدہ کی بد دعا یہ تھی کہ یہ نفل نماز پڑھ رہا تھا. اے بزرگ لوگ، نفل نمازیں لمبی پڑھتے ہیں. یہ نفل نماز پڑھ رہا تھا، خدا کی عبادت میں مصروف تھا، پیچھے ماں نے بلانا شروع کر دیا، ماں نے آوازیں دینی شروع کر دی. ماں کو پتہ نہیں تھا کہ بیٹا نماز پڑھ رہا ہے، اس نے آوازیں دینی شروع کر دی. عورتوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ یہ صبر بہت کم کرتی. اب یہ بیچارہ نماز میں مصروف، خدا کے ساتھ دل جڑا ہوا ہے، نماز بڑے خوشو اور خضوع کی پڑھ رہا ہے. اللہ والوں کو نماز میں بڑی لذت آتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے. اور جب یہ نماز پڑھتے ہیں تو بس یہ یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اتنی بڑی رحمت کر دی. جب آدمی کو مزہ آئے تو پھر وہ نماز لمبی ہو جاتی ہے. حاصل یہ ہے کہ ماں نے بلانا شروع کر دیا، یہ نماز پڑھ رہا ہے، اس میں دیر ہو گئی. ماں نے پھر بلاتے بلاتے یوں اس کی زبان سے نکل گیا کہ مرنے سے پہلے اللہ پاک تجھے کسی بدکار عورت کے منہ لگا دے، مرنے سے پہلے تجھے اللہ کسی بدکار عورت کے منہ لگائے، کہ میں تجھے بلا رہی ہوں اور تیری طرف کوئی جواب نہیں آ رہا. وہ بیچارہ معذور تھا. مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ تھا تو وہ صوفی ولی اللہ تھا، لیکن سمجھدار نہیں تھا. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ تھا ولی اللہ لیکن سمجھدار نہیں تھا. اگر سمجھدار ہوتا تو یوں کہتا کہ نفل نماز سے ماں کی بات ماننا زیادہ افضل ہے, وہ نفل نماز توڑ دیتا, بعد میں پڑھی جا سکتی کہ نہیں, تو وہ نفل نماز چھوڑ دیتا, ماں کی بات سن لیتا. لیکن وہ نفل میں لگا رہا اور وہاں بلا بلا کے جب تھکی تو اس کی زبان سے نکلا کہ اللہ مرنے سے پہلے تجھے کسی بدکار عورت کے منہ لگائے. اس نے کہا کہ یہ میری ماں کی بد دعا, ورنہ یہ کام میں نے نہیں کیا. لیکن لوگ ماننے والے کب مانتے ہیں, وہ مانتا ہے, لیکن وہ اللہ کا ولی تھا, صاحب کرامات تھا. انہوں نے فرمایا کہ جاؤ اس بچے کو برسا میں لے آؤ, اس کی ماں بچے کو لے آؤ. جب وہ بچہ لایا گیا, اس کی ماں لائی گئی, انہوں نے اس بچے کو کہا کہ خدا کے حکم سے بول کے تم بتاؤ کہ تم کس کے بیٹے ہو. اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ تم اللہ کے حکم سے بول کے بتاؤ. جب خدا بلوانا چاہے تو وہ بلوا سکتے ہیں کہ نہیں. اب دوسرے دن کا بچہ, تیسرے دن کا بچہ, یہاں تک کہ اللہ نے اس کو طاقت دی, اس بچے نے بول کے کہا کہ میں ان کا بیٹا نہیں فلاں چروائے کا بیٹا ہوں. اے آج ہی دو تو ہوتے ہیں جو بکریاں چراتے ہیں. اس نے کہا کہ میں ان کا بیٹا نہیں, میں فلاں چروائے کا بیٹا ہوں. اللہ نے اس راہب کی صفائی کروائی, کس سے؟ معصوم بچے سے کروائی کہ نہ کروائی. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں جب ان پہ بہتان لگائے گئے تو اللہ نے یوں صفائی کرائی. لیکن جب میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اس امت کے منافقوں یہودیوں نے جب تہمت لگائی, اللہ کو خود پھر میدان میں آنا پڑا, گواہوں کے مقام پہ اللہ کو خود آنا پڑا, اللہ نے خود شہادت دی. یہ کتنی بڑی شان ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی. تو اصل یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی کتنا پلید آدمی تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا, بعض غزوات میں شامل رہا, لیکن ایمان نہیں تھا, منافق تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ بھی پڑھایا اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک کرتا اتار کر کے اس کو کفن میں ملیا. اب پیغمبر کا کرتا جسے کفن میں ملے, بتاؤ بھائی اس سے بڑی کائنات میں کوئی سعادت ہے؟ آپ نے اپنا کرتا مبارک اتار کر کے اس کو کفن میں دیا, اس کے منہ میں اپنا لعاب مبارک بھی داخل کیا, اس کا جنازہ پڑھایا, لیکن خدا نے فرمایا کہ ہم نے اس کی مغفرت نہیں کرنی, اس لیے کہ اس میں ایمان ہی نہیں ہے. اور اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا کہ آج کے بعد کسی منافق کی قبر پہ بھی کھڑے مت ہونا. جنازہ پڑھانا, مغفرت کی دعا کرنا تو دور کی بات, کسی منافق کی قبر پہ کھڑا بھی نہیں ہونا. یہ آیت مستقل نازل ہوئی. تو حاصل یہ ہے کہ ایمان کے بغیر کسی کی نجات. آج آپ کے حکمران کہتے ہیں جناب کہ ہم نے عمرے بھی کیے ہیں, حج بھی کیے ہیں, سمجھے, عمرے حج کیے ہیں, لیکن یاریاں کن کے ساتھ ہیں؟ امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ, خدا کے دشمنوں کے ساتھ. اگر حج عمرہ صحیح ہوتا, تمہارے اندر ایمان ہوتا, تو پھر انصاف بھی ہوتا کہ نہ ہوتا؟ کیا حاجی نمازی ظالم بن سکتا ہے؟ حاجی نمازی جس کا حج مقبول ہو جائے وہ ظالم نہیں ہوتا. ہوتا ہے ظالم, کبھی ظالم نہیں ہوتا. تو حاصل یہ ہے کہ ایمان کے لیے شرط ہے کفار مشرکین سے برات. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ ایمان کے لیے شرط ہے کلمہ بھی پڑھے, ساری شریعت کو سچا برحق مانے, لیکن شرک اور کفر اور کفار سے برات, ان سے بیزار ہونا, یہ ایمان کی شرائط میں سے ہے. اس کے بغیر کوئی مومن مومن ہو سکتے ہی نہیں. کلمہ پڑھتا ہے, نمازیں پڑھتا ہے, حج عمرے کرتا ہے, لیکن یاری ہیں خدا کے دشمنوں کے ساتھ, بھلے یہ دونوں کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم خدا خواہی و ہم دنیا, سمجھے کہ یہ دونوں باتیں نہیں, ایک ہی کشتی پہ سوار ہونا پڑتا ہے. اسی کشتی پہ سوار ہونا ہے جس پہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے, آپ کے صحابہ سوار ہوئے, اولیاء اللہ سوار ہوئے, اور قیامت تک مسلمان جس کشتی پہ سوار ہوں گے جس کے چلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے, اسی پہ سوار ہوں گے تو نجات ہوگی. اس پر بھی ایک لات ہو ایک لات کفار مشرکین کی کشتی پر ہی بچ جائے گا، یہ تو تباہ ہو جائے گا، غرق ہو جائے گا. تو حاصل یہ ہے کہ اللہ ایمان عطا فرمائے، سچا اور پکا ایمان عطا فرمائے. ان آیتوں میں اللہ پاک ایمان والوں کو سمجھاتے ہیں کہ آزمائشیں آئیں گی، امتحان آئیں گے، اور ان امتحانوں کی وجہ کر کے ہم دنیا والوں کے سامنے واضح کر دیں گے کہ یہ سچے ہیں پکے ہیں. یہ ہماری وفاداری بھی کیا ہے؟ سچے اور پکے ہیں. اور ان امتحانوں کی وجہ سے ہم دنیا والوں کے سامنے واضح کر دیں گے کہ یہ دعوی ایمان میں کھوٹے ہیں اور کچے ہیں اور یہ منافق ہیں. کیوں بھائی، امتحان سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ تو حاصل یہ ہے جب تاریخ چلی 1953 کی ختم نبوت کی، لاہور میں 10,000 مسلمانوں نے اپنے سینے پیش کیے، پاکستان کی فوج جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی تھی کلمہ پڑھنے والی، اس وقت کے ظالم حکمرانوں نے غلام قادیانی کی نبوت کو تحفظ دینے کے لیے، بچانے کے لیے، جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے محافظوں کو 10,000 نوجوان مسلمانوں کو لاہور میں شہید کیا گیا. اس وقت ختم نبوت کا نعرہ لگانا یہ بہت بڑا جرم تھا، لیکن ان لوگوں نے ختم نبوت کے نعرے بھی لگائے. حکومت نے کرفیو لگا دیا، مسلمانوں نے کرفیو کو توڑ دیا، ختم نبوت کے نعرے لگائے، غلام قادیانی پہ لعنت بھیجی. وہ گولیاں تو کھا گئے، ان کے سینے چھلنی ہو گئے، وہ فوجیں جو مارنے والی تھی وہ بھی گئے دفع ہو گئے. آج قبروں میں جا کے دیکھ، رون شہداء کی قبروں میں خوشبو آ رہی ہے، جیسے کہ جامعہ حفظہ کی طالبات اللہ کی راہ میں شہید ہوئی، لال مسجد کے طلبا اللہ کی راہ میں ٹکڑے ہو گئے، ان کی قبروں پہ جا کے دیکھو خوشبو آ رہی ہے. اور مارنے والے فوجی جو مرے ہیں ان کی قبروں پہ بھی جا کے دیکھ لیں، اور جو اسپتال میں فوجی ہیں وہ بیچارے چیخ چلا رہے ہیں وہاں جا کے دیکھ لیں. تو یہ میاں حق اور باطل کا فیصلہ تو دنیا میں ہو جاتا ہے، کھرے اور کھوٹے کا پتہ تو چلتا ہے. عطا اللہ شاہ بخاری رحم فرمایا کرتے تھے کہ 10,000 مسلمان جو ختم نبوت کے طاقت کے شہید ہوئے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ ان کے خون کا میں ذمہ دار ہوں. اللہ کی عدالت میں جو سیدنا بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو جواب دیں گے، عطا اللہ شاہ بخاری بھی وہی جواب دے گا. یہ ختم نبوت کے مسئلہ، اس کا تحفظ کتنا ضروری ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے سب سے پہلے جہاد کیا، وہ منکرین ختم نبوت کے ساتھ کیا. یمامہ کا وہ مدعی نبوت مسلمہ کذاب، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور اس کی بڑی طاقتور فوج تھی. سیدنا بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کی فوج کو بھیجا، جس میں تقریباً 700 کے قریب قرآن پاک کے حفاظ قاری شہید ہوئے تھے. تو شاہ صاحب فرماتے تھے کہ ابو بکر صدیق جو جواب دیں گے خدا کی عدالت میں، عطا اللہ شاہ بھی وہی جواب دے گا. یہ 10,000 مسلمان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی خاطر شہید ہوئے، جنہوں نے خون کی قربانی پیش کی اور گولیوں سے چھلنی ہو گئے، ان کے خون کا میں ذمہ دار. لال مسجد کے طلبہ، جامع حفظہ کی طلبات، جو پاکستان کے نوجوان مسلمانوں کو جن کا خون دعوت دے رہا کہ تمہاری یہ معصوم بہنیں جو قال اللہ تعالی رسول پڑھنے والی تھیں، اللہ کے نظام کی خاطر کے ملک میں خدا کا نظام جاری ہو جائے، اللہ کی شریعت جاری ہو جائے، اور یہ ظلم کا قانون مٹ جائے جس نظام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جاری نافذ کیا، خلفائے راشدین نے جاری کیا، اسی اسلامی نظام کو جاری کرنے کے لیے، شریعت کو نافذ کرنے کے لیے ان معصوم بچیوں نے اور معصوم طلبا نے، اس وقت کے اللہ کے ولی تھے، انہوں نے اپنی جان کی قربانی پیش کر دی. ان ظالم فوجیوں نے بم مار مار کر کے، گولیاں برسا برسا کر کے ان کے بدن کے ٹکڑے تو کر دیے، لیکن وہ ایمان سے ان کو ہٹا نہیں سکے. آج وہ طلبات جو باہر آ چکی ہیں، ان کے بیان سن کر کے انسان حیران رہتا ہے، کتنی ایمانی ضرورت ہے. اور کئی پچتا رہے ہیں کہ ہمیں برغلا کر کے باہر نکالا گیا ہے. حکام تو جھوٹ بولتے ہیں, کہتے ہیں جناب ان کو اندر پکڑا گیا تھا مجبور, وہ کہتے ہیں ہمیں کسی نے مجبور نہیں کیا. مولانا عبدالعزیز صاحب نے فرمایا جس کا جی چاہے یہاں رہے, جس کا جی چاہے یہاں سے چلا جائے, لیکن وہ ایمان میں پکی اور سچی تھیں. اللہ سے جو عہد کیا تھا کہ یا اللہ یا تو تیری شریعت نافذ ہو جائے یا پھر ہماری جان کی قربانی قبول کر لے. اور یہ خون اس لیے دیا پاکستان کے نوجوان مسلمان غیرت مند مسلمان کو غیرت دلانے کے لیے کہ جب تم نوجوان اٹھو گے اور خون کے نذرانہ پیش کرو گے تو ملک میں شریعت نافذ ہو جائے گی, خدا کا قانون جاری ہوگا, ہر کسی کو انصاف ملے گا اور یہ ظلم ختم ہو جائے گا. یہ ظالم نہیں رہیں گے, ظالموں کے سر قلم ہوں گے انشاءاللہ, لیکن تمہارے اٹھنے کی دیر. اور نوجوانوں کا خون ایسا ہے, اللہ کو ایسا پسند ہے کہ جب بھی نوجوان اٹھے اور خدا نے مسئلہ آسان کر دیا. 53 کی تاریخ میں ختم نبوت کی تاریخ چلی تھی, نوجوانوں سے چلی تھی, قادیانی بڑے زور پکڑ گئے تھے. ربوہ ایک بند شہر تھا, وہاں کوئی مسلمان ٹھہر نہیں سکتا, ان کی اپنی حکومت تھی. ایک وہ وقت تھا کہ جب وہ سالانہ اجتماع کرتے تھے تو آپ کی ایئر فورس کے جو بڑے بڑے افسر تھے وہ ہوائی جہاز کے ذریعے سے ان کو سلامی کرتے تھے. ان کا جو خلیفہ ہوتا تھا اس کو ہوائی جہاز کے ذریعے سے سلامی, جیسے کہ پاکستان کے صدر کو سلامی کی جاتی ہے, ان کے امیر اور خلیفے کو یوں سلامی کی جاتی ہے. لیکن 53 کی تاریخ میں جب نوجوانوں پر, سنی مسلمانوں پہ ان غنڈوں نے جب حملہ کیا ریل گاڑی کو روک کر کے ربوہ اسٹیشن پہ, یہ مسلمان نوجوان تھے غیرت مند تھے, یہ میدان میں آئے ان کے ساتھ پورا ملک متفق ہو گیا, علماء بھی کھڑے ہو گئے, عوام بھی کھڑے ہو گئے, سارے کھڑے ہو گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ بٹو کو پھر کو غیر مسلم قرار دینا وہ مجبور ہو گیا. جتنے قومی اسمبلی کے ممبر تھے سب متفق ہو گئے اور پھر بٹو مجبور ہو گیا کہ یہ مسلمان فرقہ نہیں غیر مسلم فرقہ ہے, ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا. مفتی ماموں صاحب فرماتے تھے کہ یہ بٹو کا کمال نہیں, بٹو کی قربانی نہیں, یہ پاکستان کے مسلمان کی قربانی کہ پاکستان کے مسلمانوں نے اس کی گردن پہ لات رکھ کر کے اس فرقے کو غیر مسلم قرار دیا ہے کہ یہ غیر مسلم فرقہ ہے اور یہ مرتد فرقہ ہے, یہ انگریزوں کا پیدا کیا ہوا نکالو فرقہ ہے, اس کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں. تو آج بھی اگر نوجوان مسلمان میدان میں آ جائے, ان معصوم بچیوں نے جو قال اللہ و قال رسول پڑھتی تھی, 550 طالبات وہ تھیں جن کا دورہ حدیث مکمل تھا اور ان کو چادریں پہنائی جاتی, جس دن ان کو مطلب یہ تقریب ہوتی ختم بخاری شریف کی اور انہیں چادریں دوپٹے دیے جاتے چادریں دی جاتی, اسی دن پاکستان کی فوج نے ان پہ گولیاں برسانی شروع کر دیں. وہ حدیث پڑھ رہی ہیں, قال اللہ قال رسول پڑھ رہی ہیں, پاکستان کا فوجی ان پہ گولیاں برسا رہا. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ خون کے اندر بیچاری لت پت ہو گئیں, وجود کے ٹکڑے ہو گئے, کسی کا سر اڑ رہا ہے, کسی کا پاؤں اڑ رہا. اللہ کی عدالت میں پہنچ چکی ہیں, مقدمہ درج ہو چکا ہے, اب نوجوانوں کے اٹھنے کی دیر ہے. اگر یہ نوجوان اٹھے گا انشاءاللہ ظالم حکمران نہیں ٹھہر سکیں گے اور خدا کا نظام اس ملک میں آ کے رہے گا. اور یہ ملک اسی لیے حاصل کیا گیا ہے کہ اس میں خدا کا نظام جاری ہوگا, انگریز کا نظام جاری نہیں ہوگا. لیکن 60 سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ظالم جاتا ہے دوسرا ظالم آتا ہے, ان کے نمبر لگے ہوئے کہ نہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں بے نظیر بیچاری کبھی امریکہ کی محنت کر رہی ہے, کبھی برطانیہ کی, تو مجھے وہاں وزیر اعظم بنایا جائے. پرسوں ترسوں میں نے اخبار میں پڑھا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں امریکہ اور برطانیہ سے اپنی جان کی حفاظت کی ضمانت لینا چاہتی ہوں کہ میرے جان کی تم حفاظت ہو. پا پاکستان جاؤں تو میری جان بچ جائے. اب بتاؤ کہ یہ حال ہے. وہ مسلمان خدا سے دمان لیتے تھے کہ نہیں, اور جان کو بچانے والے اللہ ہیں, یہ بچائیں گے. اگر وہ ضمانت دے بھی دے لیکن خدا پکڑے تو کیا بچا لیں گے؟ یہ ہاں, یہ ان کا ذہن ہے. یہ ملک میں آ کے کیا کریں گے؟ مقصد یہ ہے کہ آگے ظالموں نے قتل عام کیا ہے, جو فرق رہ گیا ہم نکال دیں گے. لیکن یہ خدا ہی جانتا ہے کس کو حکومت دے گا, کیا کچھ ہوگا. ہم تو دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم کمزور ہیں اور آزمائشوں میں نہ ڈالو, اور نوجوانوں کو توفیق دے تاکہ کھڑے ہوں. میں نے کل کے اخبار میں پڑھا کہ لال مسجد کو جمعے کے لیے کھول دیا گیا تھا, یہ کل جمعہ پرسوں پڑھا گیا ہے, اور اخبار میں پڑھا ہے کہ بہت ہزاروں کی تعداد میں نمازی وہاں جمع, ہزاروں کی نماز تعداد میں دور دراز سے آئے. سرکار نے, حکومت نے جو خطیب مقرر کیا لوگوں نے اس کو قبول نہیں, لوگوں نے جوتے مار کے وہاں سے نکال دیا. یہ ہے ایمانی غیرت. اور میں نے اخبار میں پڑھا ہے کہ جامعہ حفصہ کو دیکھ کر کے, لال مسجد کو دیکھ کر کے یونیورسٹیوں اور کالجوں کے نوجوان طلباء داڑے مار مار کے رو رہے تھے. ایک تو ہوتا ہے نا مدارس کے طلباء, اخبار والے لکھتے ہیں, نمائندہ لکھتے ہیں کہ کالجوں کے نوجوان لڑکے کوٹ پتلون پہننے والے, اور یونیورسٹیوں کے نوجوان لڑکے داڑے مار مار کے رو رہے تھے. انشاءاللہ امید ہے کہ نوجوان میدان میں آئیں گے. جب یہ نوجوان میدان میں آئیں گے تو خدا کا نظام نافذ ہوگا, یہ ظلم ختم ہو جائے, ہر کسی کو انصاف ملے گا. تو حاصل یہ ہے کہ پہلی دونوں آیتوں میں اللہ پاک ایمان والوں کو سمجھاتے ہیں, یہ نہ سمجھے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا, ایمان کا دعویٰ کر لیا تو ہم بخشے جائیں گے. نہیں, امتحان لیا جائے گا, آزمائشوں میں تمہیں پھنسایا جائے گا, اور پھر آزمائشوں میں ڈٹ کر کے جب نکلو گے تو پھر تمہیں نجات بھی ہوگی, تمہارے درجات بھی بلند ہوں گے. تو یہ سمجھاتے ہیں کہ استقامت چاہیے, یعنی دین پہ جم جانا اللہ کے ہاں اس کی قدر ہے. صحابہ کرام دین پہ جم گئے تھے, گردنیں کٹا دیں, زخمی ہو گئے, سب کچھ ظلم برداشت کیے, لیکن دین سے نہیں ہٹے تھے. اللہ سمجھاتے ہیں کہ تم بھی دین اسلام پہ جم جاؤ, ہائے کتنی مصیبتیں کیوں نہ آئیں, ظالم کتنی ظلم تم پہ آزمائیں, آزماتے رہیں, لیکن تم دین اسلام پہ, اللہ اس کے رسول و خداری پہ جم جاؤ. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ظلم ختم ہو جائے گا, لیکن تمہارے جمنے کی دیر. بعد کی آیت میں اللہ پاک ظالموں کو سمجھاتے ہیں, ام حسب الذین یعملون السیئات, کیا سمجھ لیا ان لوگوں نے جو ظلم کرتے ہیں اور ستم کرتے ہیں اور مسلمانوں کو دکھاتے ہیں, جنہوں نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے, یہ ظالم یوں سمجھ بیٹھے ہیں, ان یسبقونا, کہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے, ہمارے قابو میں نہیں آئیں گے. فرماتے ہیں اگر یوں سمجھ لیا ہے تو سا ما یحکمون, یہ ان کا فیصلہ بہت ہی برا ہے, ہماری پکڑ سے کوئی ظالم نہ بچ سکا ہے نہ بچ سکتا ہے. تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں, زمین پہ چل پھر کے دیکھ لیں, بڑی بڑی ظالم قومیں ہوئی ہیں. اللہ نے مولد دی نہیں پکڑا تو بڑے زمانے تک ظالموں کو نہیں پکڑا, لیکن جب پکڑا تو پھر ایسا پکڑا کہ پھر خدا کی پکڑ سے بچ بھی کوئی نہ سکا اور دنیا میں کوئی بچا بھی نہ سکا. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں ظالموں کو بھی دیکھو باز آ جاؤ, اور تم خدا کی مولت سے یوں نہ سمجھو کہ ہمیں مولت ملی ہوئی ہے اور ہم ظلم کرتے رہیں مزے اڑاتے رہیں, اس گمان میں نہ رہنا. اللہ مولت دیتے ہیں تاکہ ظالم جو چاہتا ہے کر لے, ہم پکڑیں گے کٹھے ہی پکڑیں گے. مسلمانوں کو تسلی دیتے فرماتے ہیں من کان یرجو لقاء اللہ, جس شخص کو یہ امید ہو کہ میں اللہ سے ملوں گا, اللہ کی ملاقات کے جسے یقین ہے, دنیا فانی آنے جانے والی ہے آخرت باقی ہے, جسے اللہ کی ملاقات کی امید اور یقین ہے, فرماتے ہیں فإن أجل الله لآت, اللہ کا وعدہ آنے والا ہے, قیامت آنے والی ہے, جب قیامت آئے گی تمہارے سارے غم دور ہو جائیں گے, یہ ساری سختیاں بیماریاں تنگ دستیاں ظالموں کے ظلم سب ختم ہو جائیں گے. اللہ تمہیں وہ خوشیاں نصیب فرمائیں گے کہ جن خوشیوں کو دیکھ کر کے تم حیران رہ جاؤ گے کہ دنیا کی سختیاں سختی نہیں. اور یہ ظالم جو کفر شرک ظلم پہ مریں گے یہ ہمیشہ کی سختیوں میں پھنس جائیں گے, دوزخ کی سختیاں. اور دوزخ کی سختیوں سے بڑھ کے کائنات میں کوئی سختی نہیں, کوئی دکھ نہیں. اللہ فرماتے ہیں سمیع, اللہ ہر کسی کی باتیں سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے, جانتا بھی ہے. آگے فرماتے ہیں جو آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا دین کی سربلندی کے لیے, خدا کا دین نافذ ہو جائے, تو فرماتے ہیں لنفس, اپنے فائدے کے لیے. اگر تم اٹھو گے مال اور جان کی قربانی پیش کرو گے, مال جان تو نکلنے والا ہے, موت آنے والی ہے, لیکن مال جان کی قربانی پیش کرو گے کہ ملک میں خدا کا قانون نافذ ہو جائے, اسلام کو بالادستی حاصل ہو جائے, کفر کا نظام مٹ جائے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا فائدہ, اس میں دنیا کا فائدہ آخرت کا فائدہ. ان اللہ لغنی للعالمین, اللہ تو سارے جانوں سے بے پرواہ بے ریال ہے. اللہ کو کسی کی حاجت نہیں, نہ کسی امیر کی, نہ کسی بادشاہ کی, نہ کسی فقیر کی. خدا کی رضا کے لیے جو کرو گے فائدہ تمہیں ملے گا, دنیا میں بھی ملے گا, آخری ملے گا. اللہ پاک ہم سب کو ایمان میں پختگی عطا فرمائے اور گناہ چھوڑنے کی ہمت عطا فرمائے. اعمال صالحہ کے اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی آخری دم تک جما کے رکھے, ایمان ایسا پختہ عطا فرمایا جہاں صحابہ کا ایمان تھا, اللہ کے مقبول ولیوں کا ایمان تھا جیسے یہ لال مسجد کے طلبہ اور جامعہ حفظہ کی طلبات کا ایمان مضبوط تھا کہ جس مطالبے کو لے کے اٹھی تھیں اس مطالبے کو نہیں چھوڑا, جان دے دی لیکن مطالبے کو نہیں چھوڑا. اللہ ہم سب کو پختہ ایمان عطا فرمائے, پاکستان کے نوجوانوں کو اللہ پاک غیرت عطا فرمائے, یہ میدان میں آئیں اور خدا کے نظام کو نافذ کر کے چھوڑیں. اللہ پاک ہماری جان اور مال کو اپنے دین کی سربلندی کے لیے قبول فرمائے, ہم سب کو آپس میں متحد رکھے. وما علینا الا البلاغ.